famosa música que seguro que lle gustará ao noso contertulio de agora, e ademais, amigo. Moi boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes, Xulio, que tal? Presentamos ao ex presidente do Centro Galego de Barcelona, hoxe grande responsable dun traballo extraordinario que nos vai a comentar, que se está a realizar precisamente en Ourense, en Galicia, en Ourense. Dinos, José, o digo, dinos, Manuel. Manuel. Nada, por aquí, pues ahora mismo en Castro Caldelas, sí. Vamos a abrir o próximo museo dende a Deputación de Ourense, o Museo Antropológico de Ribera Sacra, ca a Fundación Sotelo Blanco. Sí. Nada, aquí estamos traballando en eso, estamos aquí coa alcaldesa de Castro Caldelas, con la señora Inés. Sara Inés. Vale, sí. Dalle un saúdo da nosa parte. Sí, pues saúdo, xa están dados, porque sí, estamos aquí todos. Vale. Comisario da exposición dos huevos, co señor López Quiroga, que despois chamaredes. Ah, vale, vale. Estamos aquí, hoxe viñemos todos de turismo a Castro Caldelas. Bueno, de turismo sí, de traballo, non? Sí, de turismo e de traballo, porque ahora mesmo estamos catalogando unhas pezas do ano 1430 en lingua galega sobre, sobre barro. 1430, nada menos. En bueno, galego. Muy ben, pero vamos por faena. Eu quería, hai tempo que tiña ganas de comentar contigo, falar contigo, desa nova faceta que tiñes. Eu puxo un exemplo que ti gustaría a música que coa que encetamos a conversa, pero que o que sí é certo é que ti estás moi relacionado coa emigración e ese traballo de emigración dese realizado nunha responsabilidade que tes precisamente nun pazo extraordinario que hai en Vilamarín, non? Sí, a min se me encargou concretamente o proxecto de facer a creación do Museo de Emigración Galega, un proxecto adecuado ao pazo de Vilamarín, que é unha das grandes propiedades que ten a Deputación de Ourense. Estamos falando dun pazo que está protegido para a legislación española, porque é patrimonio do Ministerio de Cultura. É un pazo espléndido, preto de Ourense, a 10 kilómetros de Ourense, onde se fará unha biblioteca. O proxecto vai cunha biblioteca, unha hemeroteca, tamén con un arquivo fotográfico documental, e por outro lado é o museo propiamente dito. O museo ocupará a parte principal do castelo, a hemeroteca e o arquivo ocupará a casa dos caseiros. Tamén hai unha capela que se dedicará a un santo de emigración tamén. Estamos tamén en tal, entonces estamos ahora adecuando o edificio para as necesidades que vai ter o novo espacio expositivo. E por outro lado, estamos facendo un fondo a partir de donacións. En este momento son donacións que estamos recibindo por parte de moitas persoas, para poder expoñer e arquivar. Por exemplo, unha novidade que nos podo dar, a doazón por parte de Basile Lozana, en todo o seu fondo fotográfico, e de todos os negativos de toda a súa vida como profesor da Universidade das Universidades Americanas. De... estamos catalogando, pero creo que habrá máis de 10.000 negativos, máis das 6 álbumes de fotos en este momento. Pero bueno, tamén chegou unha colección de unha señora de Lobios con 3.500 postais da súa familia desde o ano 1860 hasta desde 1860 hasta o ano 1975, en total, xa te digo, máis de 2000 fotos, máis de 2000 postais, dedicada a sensación entre Lobios, Lisboa, Lobios, Barcelona, Lobios, Madrid, o Lobios Ourense. Alguna a mellor pódese descubrir así entre comillas a donadora, como yo, unha tal Pepito ou algo así. Non, a doadora non é Pepita. Pepita era... Interview. Pepita era antigua propietaria. Vale. Bueno, quero dicir que... Pepita, que... fai unhos anos, cando fixe o traslado para Ourense, deume a min en este caso, cando ela estaba facendo a mudanza, era un recordo a súa familia, díxome que mellor sitio que teñas ti estas postais, xa no 2006... e ahora buscamos un sitio certeiro, pero bueno, estamos falando tamén de, por exemplo, fotografías de la banda municipal, la Filarmonía de Grou. Ah, partituras, o Carón de Lobios. Sí, claro, sí. Partituras, sí, sí, sí, de música tradicional galega, feita en Barcelona, no, en 1967, por galegos que emigraron allí, no, grupo de zapadores, por ejemplo, de tal, también. Carnés de galegos en Lisboa, revistas del centro galego, bueno, de centro galego de todo o mundo, sí, entre los cuales atopamos el ABC Corcubión, o en Nueva York, sí, o moita faena, terás que ter un equipo para poder traballar en todo eso, ou... unha cosa que están facendo de o proxecto, con tema de catalogación, vai ir outra persona, vale, tal, pero bueno, unha cousa é o que se faga agora despois de iniciar o proxecto, e outra cousa é o que teñamos despois. Ahora mesmo estamos acabando o tema de Castro Candelas, o Museo Antropolóxico. No momento que acabemos isto, que creemos que en agosto xa estará aberto, creemos non. Queremos facer a inauguración en xullo, pero as cousas retrasase por unhas temas de papeleo administrativo. Bueno, pois pues non, bueno, non fai falta tampouco correr, si o que interesa é precisamente o éxito do traballo que va a desamosar. A verdade é que ten que ser un traballo feiticeiro, porque non mudarías Barcelona para chegar aí con poucos recursos. Da noite, ¿no?, para mañá. Claro, non, xa me pedirán máis veces. Sí, sí, sí. Eu recolle a región de Ourense, máis de unha vez pedironme, sempre dixen que non. Sí, sí, sí, sí. Pediron máis de algunha administración máis. Pero y algún concello máis, pero mira, o presidente Baltar, cando mo dixo por segunda vez, foi máis convincente. Máis convincente, porque o que eu non quería facer era unha estrutura, como se fixeron moitas, que desaparecera, que se fora efímera. Entonces, en este caso, o presidente Baltar cree no movimento migratorio que houve, cree que no modelo que te lle presentaste, seguro. Claro, cree nas persoas. Cree que todo o traballo que fixo a xente na diáspora ten que ser plasmado. Non vale que despois morra o emigrante, ou morra a persoa que tuvo que deixar a súa terra por buscar unha vida mellor, ou por outros tipo de cuestións, que non se lle reconozca no seu país, na súa terra, o traballo que levaron. Entonces, estamos tamén tratando de facer un memorial de todos os emigrantes que marcharon, de onde veñen e a donde foron. Unha cousa que che recomendaría, ou polo menos, que xa falamos en máis dunha ocasión, que quizá sería interesante a ver si te pos en contacto con unha muller que foi aquí presidenta dun centro galego, sabes a que me refiro, non? Sí, yo bueno, lo digo gallego. Bueno, sí. Pues que o mellor, pois ela tamén pode aportar cousas, sí, que xa foi o secretario xeral de política lingüística a falar con ela. Vale. Por nosa parte, tamén se fomos falando con Montevideo, nos consideramos que para a emigración de Montevideo, de Castelao, que tamén estamos falando con familiares de Castelao que están en outros países, porque como Castelao está declarado ben pola comunidade autónoma, ten un dereito de recompra a Xunta. No caso, como está fora do noso contexto galego, que en América teríamos nos esa capacidade. E entonces estamos tratando de traer obra xente de fora, e tal. Yolanda, eu creo que sería básico. Sería importante. O presidente xa o sabe. Vale. O presidente mandalle cartas, xa lle mandou cartas a xente da emigración para que colaboraran. Eu tamén, Antonio, Quique, Xabelotí, Pedín, creo que alguna vez, que mandaran saber unos programas de tal, porque guardaremos los programas de radio tamén. Sí. Y hoy estábamos pues mandando discos mucho. Ahora mismo estaba mandándome un señor de Asturias a mercar discos de Alanza Osables, por ejemplo, una cosa muy galega que se publicó en Buenos Aires. Pero estamos en contacto ahora que cambió el presidente de Buenos Aires, de Cuba. Que cambió, que ahora ya no es Raúl Castro, que ahora veo un hijo de un emigrante asturiano, de Santa Clara. Pues mira, ontem xa me mandaron o grama de Cuba. Perfecto. Sí, señor. Porque son cousas que é a vida en a actualidade, pero a lembranza de todo o esforzo que tuvo a habitación con baúles, con cousas que podan achegar todo, porque non é unha cousa institucional, tal, sí, é unha cousa que ten que facer o povo de Galicia. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Bueno, ti coordinas, coordinarás seguro con moitísimas aportacións, moitísimas suxerencias. Eu esa pequena suxerencia que che dixen con respecto a Yolanda era por o feito de que non deixala esquecida, porque seguro que ten moitísima documentación e moitas cousas que podremos, que se poderían aproveitar da súa aportación, nada máis. Sí, nos en Ourense temos, por exemplo, a Biblioteca Benchusé, que xa temos mercado desde fai tempo. Vaya. Que foi o profesor de galego en Buenos Aires durante moitísimo tempo. Sí, sí, temos, sí, por exemplo, os papeles do Centro Galego de La Habana. Vaya. Podo che decir ejemplos, porque Neira Vilas, sí, fíxonolo chegar fai moito tempo, sí, a través de outras persoas. Pero moito tempo, que ahora mismo estou catalogando eu. Claro. Pero claro, estamos claro, catalogando revistas en este momento que seríamos unha o sitio onde máis revistas de diáspora teñamos, sí, distintos sitios, xa se sa de México, Buenos Aires, a La Habana, Madrid. Sí. Por exemplo, outro día mercamos en Madrid a revista Galicia, sí, de que fixera Basilio Álvarez no ano 1910. Ajá. Sobre migración, pero por ejemplo también compramos otro día en Madrid a la revista Galicia de Casado Nieto, que fue presidente del Centro Galego, pero do ano 31. Caray, mira, no sabíamos de ese trabajo de Casado, No sabía nadie, sei, porque estamos haciendo una antología poética también, que me encanta, una editorial galega. Caray. Sobre una antología poética sobre Casado Nieto. Caray. Que están preparando para ano que ven van a dedicar ese esa historia la dedicar todo o ano. Ajá. A Casado Nieto, igual Cristiano, yo dedicaron a Xuno Boneira. Sí, una editorial, sí, la Ribera Sacra, que se está promoviendo para ser patrimonio de humanidad. Por eso estamos haciendo muchas cosas aquí en la zona de la Ribera Sacra. Pues agradecemosche muitísimo que de logo, que esta conversa está nos sendo muy productiva y que todos los oyentes están a enterar de ese trabajo tan importante, tan interesante. Rata para de todos. Rata de biblioteca, puesto que estás haciendo de catalogador, ¿no? Mira, que hay moitos oficios da diáspora que de galegos que non se conocían. Por exemplo, sí, temados barquilleiros de Parado do Sil en Madrid. Tamén chegaron as ferramentas dos barquilleiros. Afiadores da zona de Ourense, que era zona de terra de afiadores. A Barcelona, familia Lama, desde o ano 1900, pero en Buenos Aires, en Montevideo, creo que el presidente tratará de facer unha viaxe a América para traer parte desas cousas, porque hai moita xente que nos está cedendo moitas cousas, normalmente son doacións. Fotografías de comedor, por exemplo, que dos tíos abuelos que marcharán a Venezuela tamén nos viñeron. Maletas de Venezuela da zona de Berea. Podría decir de moitos concellos que xa nos chegou moito material. Nos chegaron grabacións do concello da Peroxa, emigrantes nos anos 80. Da zona de Celanova sei que hai moitísima documentación en tamén. Mira, a zona de Celanova estamos en contacto con Venezuela. Con unha familia que foi os fundadores de la Hermandad Gallega de Venezuela, pero que antiguamente teñen toda a documentación del Centro Gallego de Venezuela, Larga Gallego de Venezuela y Casa Galicia de Venezuela. ¿Sabes? Y luego se fundaron la Hermandad Gallega de Caracas. Caray. Entonces estamos detrás de esas personas para a ver si nos facilitan copias de datos, porque teñen guardado todo. En este caso, de la nova tal, pero si falamos de Ramírez, ¿cómo se nota? Tenemos fotografías de Filadelfia, por ejemplo. Ramírez tiña contacto. Sí, Ramírez tiña, eu sei de familia, porque da miña propia familia, da nosa, había xente non somente en Venezuela, tamén en Nova York, o sea que, sí, que de un xeito ou de outro, escoita, que estás facendo unha labor extraordinaria, que ti notase que non somente seres licenciado en dereito, sino que a historia tamén che tira máis sí, que casi che tira máis que a outra. E ahora estía del arte, porque tamén como tiña horas libres despois de todo, sí, e nada, apunten a outra carreira máis. Pero o tema é que para mí sempre foi interesante. Ven, lo sabedes todos. A emigración é importante. Claro, os exilios son importantes, e logo sempre dixen que a literatura fixose tamén coa diáspora, a cultura do país fixose coa diáspora, e aí se ve. E algo aportou. Un literario en francés feito por Taboada, un señor galego, por un tal Xeoán que fixeron un dicionario en inglés. Pero temos a primeira calculadora que se fai, que veré a computer, sí, que está en un museo de IBM de un señor da Estrada que fai unha calculadora. Sí, señor, sí. No mundo. O los tirantes. Vaya, sí. Un señor, otro galego que fai a Nueva York, o futbolín que fixo Manuel Finisterre en Barcelona. Sí. E todo eso, eso é a historia do país. Entonces, claro, vai haber un ejemplo de cousas e as cousas que non se podan traer originales, farás unha copia para que a xente sepa do valor que tuvo a emigración para a investigación, para todo. A primeira fecundación in vitro en España é Ana Veiga, e Ana Veiga é a viñeta dun galego. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Nada, poñer en valor todo que sí. Os nosos antergos. Ademais, hai que dicir unha cousa, o señor Baltar xa sabía quen collía, por iso eu pediu dúas veces. Non, a min pediu moi, ademais saliu unha reacción publicado que el quería que eu viñera. Muy bien, e eu bien. A primeira frase dixenlle, pero é que eu son un ser que ten voluntade propia e eu quero facer o que eu quero facer. Sí, bueno, claro. E pues, él me dixo a primeira vez que él me deixaba, pero como eu fieche. Non sabía hasta que tal, logo, fome na segunda vez, dice, mira, teu proxecto, digoche que sí, que é o proxecto de Ourense, o sea, un arquivo, como non vamos ter un museo con un arquivo onde estén guardadas as fotografías ou documentos dos emigrantes, que diga, mira, é unha cinta no concello, xa me diga da Fonsagrada de Lalín, de Silleda ou de Pereiro. Sí, sí, sí, sí, sí. Que digan que esta señora saleu de aquí e foise para Venezuela e ali sí, sí. Foi panadeiro. Sí. Pero dame igual que fora panadeiro, taxista, sí, sí, sí. Bueno, tamén hai... ou do tranvía, sí. Ou fora inventor. Eso é un arquivo. E logo sí. Ver os logros que fai a comunidade emigrante e sí, sociedades facer, que son... E facer tamén unha escolla, non? Porque en algunhas ocasións claro. Tamén hai... Sí. Bueno, pues, en todo cocido sempre hai algunha fava mala. Sí. Pero tamén, pero hai que recordar a fava mala tamén, eh? Importante. Bueno, pero... Eu cando dixen... Si se pode evitar... Non, tamén cando dixen que había dictadores sí, galegos, sí. Pues tamén van vir. Sí, bueno, pero algún, esas favas así, pues apartarles un chisqueño, pero valorar... Que tiene ahí, pero mira, valorar lo que hai que valorar. Exactamente. Ahora vamos a poñer un ejemplo. Fidel Castro, hai un sector da población en Galicia sí. Que puxeron a parir cando dixen que iba a haber cosas de Fidel Castro e de Raúl Castro. Ah, no. Que son dictadores. Sí, sí. No, claro, que non dixo? Xente que vivía en Cuba, ou sí. Seus abuelos eran de Cuba, e tuvieron que marchar con a Maudiante e outra detrás. Sí, sí, sí, exactamente. Millor villano, porque para eles ser un galego e quitarle as propiedades a outro galego, non hai. Sí, sí, sí. Pero sí, é a sí. Realidade do país. Sí, sí, bueno, pero quizáis o mellor neste contexto, eu, por exemplo, agora mesmo estaba a lembrar do presidente de Panamá, que ou de sí, que fora de Viana do Bolo. De Viana do Bolo. Quero dicir, a ver, refírome a que, é dicir, plasmar a emigración nun sitio determinado, que ti teñas un proxecto tan interesantísimo e que seas capaz de amosalo, bueno, pois... Que, vai se nos quedar pequeno. Vai. Como se nos quedou pequeno. E esta mañana tuve unha reunión con un arquitecto ás 9 da mañá dun sábado. Vaya cousas. Hoxe sábado estou traballando, xa te digo, viñamos a Castro Caldelas a esta a restauradora, sí. Natalia, facéndolle fotografías a tella. Logo colgaremos algunha no Facebook. Moi ben, moi ben. Compartiremoslo logo entón. Pero estamos falando de que o primer texto que atopamos en galego sí. É unha superficie dura. Sí, sí, en unha sí. Superficie blanda, como pode ser un pergameo, pergameo. Como pode ser unha vitela, sí. Atopámolo tamén en Castro Caldelas, o Foro Burgo de Castro Caldelas. Carai. E entonces aquí, atopar dos textos en galego do mismo concello é un logro. Claro é un logro. Sí, claro que sí, sí. E entonces, eso é apasionante. Entonces, sí, a emigración é apasionante. Mira, hai emigrantes, por exemplo, en Viana do Bolo, había en Panamá, pero en Buenos Aires teníamos también. Al de la Rúa, sí. a Alfonsín. Sí. Teníamos xente en Colombia, tenemos a moitos presidentes, xa teníamos contactos con él, aparece Esquivel un premio Nobel, sí, filho de emigrantes galegos, sí, sí, sí. Pero así podríamos decir a moita xente. Claro. Entonces, sí. eso é o que nos interesa, sí, sí, a xente, que a xente, sí, colabore, sí, co país. Claro que sí. Porque é o museo do país. Sí, no sí, de Carrete hasta, ni de Diputación de Ourense. Hasta temos, sí, sí, falando de esas persoas que tan importantes, hasta temos cociñeros na Casa Blanca, non? O sea, sí, que... sí, pero non temos a criada dos fillos de John Lennon, por exemplo, a Rosaura, sí, sí. Era galega, sí. Pero diciendo de moitísima xente, claro, pero que sí, nos, sí, interesa, sí, todo. Mira, el sindicato de taxistas de Buenos Aires era José de Betos, un señor de Vedra. E eu comía con don Juan Domingo Perón, sí. E Eva Perón, Sí, sí. Ahí tenemos fotos. Sí, hombre, sí. Un neto. Mira, mi abuelo cuando envió a Buenos Aires era Muy bien, muy bien. Bueno, que te agradecemos muchísimo a conversa que este trabajo que estás a hacer, seguro que será muy fructífero. Va a ser un trabajo muy feiticeiro. Muy fructífero. Continuaremos eso, a conversa contigo en otras ocasiones. Ya sabes que ahora tengo teléfono nuevo. Ahora podemos escucharme que otro día muy lo bien. Voy a escuchar que estaba en Grecia. Muy bien. Muy bien. Pues... Bueno, felicitaciones. Manuel, bueno, ya sabes que seguiremos en contacto. Ahora mismo intentaremos que o Xoxo nos fale de ese grande traballo que están de esa exposición que daquele comisario dos fuegos, sí. ¿No? Sí, que eu creo que son as mellores exposicións nunca feitas en Galicia. Compárana con Galicia no tempo que se fixera no período de Fraga. Sí. Outro día tuvimos a Vindel e xa superamos a Vindel de Vigo. Carai. Non unha peza sola como a Vindel. Estas son moitas pezas. E a exposición con máis participación de museos internacionales que houve, o sea, nunha provincia. Hai pezas desde Chequia hasta Francia, Alemania, Polonia. Carai. En moitísimos sitios. Pues, entonces, pues ahora, pues non colgues, que intentamos falar con el de darlle ben vida a Xurxo e ao mesmo tempo, pois, falar con el. Non sei si está, si xa temos ao outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Moitas gracias por perder uns minutiños connosco e claro. Que nos fales dese bueno, dese engaiolante presentación que leva xa bastantes meses en Ourense, non? Sí, desde o 15 de decembro que inaugurouse a exposición, sí. Vai estar hasta o 6 de maio. Uh-huh. Prolongouse a exposición de feito, tiña que finalizar o día 4 de marzo e prolongamos polo número de visitas que había, o interés, sí, que estaba despertando na xente, sí. Pois parabéns por o éxito que está descendo. Moitas gracias. Falábanos Manuel, que temos tamén outro lado do fío telefónico que sí, estou con ese. Pois falábanos de moitísimas pezas que non era somente un pergamino como se fixo co Vindel, sino que hai moitísimas pezas que teñen moitísimo que ver. E esas pezas son nacionais, quero dicir, son de Galicia ou viñeron de outros sitios máis? Viñeron tamén de outros sitios. De feito, son 39 museos de 10 países. Ajá. Estamos a falar de aproximadamente unhas 270 pezas, sin contar, por exemplo, nun collar as diferentes contas, non pezas de conxuntos. Sí, son un número de pezas importantes, un elevado número de museos, tanto de Galicia, tamén de Portugal, a unha, uh-huh, representación, uh-huh, importante de museos de Portugal, porque o Reino Suevo, como se sabe, comprendía todo o norte de Portugal, sí, e tamén outros museos estranxeiros, sobre todo daquelas zonas donde estaban asentados os suevos antes de chegar a Galicia. A parte de documentación, a parte desa exposición, con respecto a figuras, quizás hai tamén unha pequena semblanza histórica, non? Sí, de feito, bueno, a exposición divídese en tres espacios, porque, bueno, titula Sin Tempores Ogorum, que é o tempo dos suevos na Galaica, os séculos V e VI, facemos tres temas diferentes en tres espacios distintos. Un tema é de construindo os huevos, do mito realidade, en ese espacio, no Marcos Valcárcer, donde se pode ver a evolución do reino suevo no contexto europeo. Es decir, o que facemos primeiro é a imaxen que tiñan os romanos dos bárbaros, como o representaban. Logo contextualizamos tamén donde les estaban asentados con diferentes conxuntos funerarios para introducir a conformación do reino suevo o desenrolo do reino suevo hasta o seu final, na segunda mitad do século VI. A importancia que tivo en Galicia foi enorme, non? Sí, de feito, bueno, é algo pouco coñecido, ou pouco coñecido porque tamén transmitiuse pola historiografía con certa intención, sin dúbida. Díuselle moita relevancia ao papel do reino godo na Península Ibérica como conformador dunha unidade peninsular máis teórica que real, pero o reino suevo quedou sempre como un pouco esquecido, un pouco aí no extremo, no Finisterre. Sin embargo, o reino suevo foi o primeiro reino que se constituiu, o primeiro reino bárbaro que se constituiu en Occidente. a importancia, a relevancia que ten, que esa forma política de reino ou principado territorial é a que vai caracterizar toda a Idade Media en Europa Occidental. E, de feito, o mapa político actual deriva destes reinos chamados bárbaros, non? E tamén, además, un dos reis suevos foi o primeiro que puso seu nome nunha moneda, requiario, con nome ca ceca, con lugar de acuñación da moeda, en Braga, capital do Reino Suevo. Entón, há moitas cousas que singularizan o Reino Suevo, pero que quedaron un pouco esquecidas na historiografía por dar unha primacía máis ao Reino Godo, o ámbito máis centralista, si queres, desde o punto de vista da capital en Toledo respecto a outras zonas da Península Ibérica. Manuel, podes intervir en cualquier momento para preguntarlle ao noso contertulio de agora. Eu queríalle decir que houve unha pequena non sei si disputa ou non sei, algo parecido a unha pequena discusión entre, porque resulta que coñecemos a Santiago Lorenzo Sueiro, que escribiu un libriño hai tempo, sí, con respecto ao Reino Suevo en Galicia, sí, e non coincide moitísimo coa trayectoria real, coa trayectoria real desa exposición. Pois, bueno, eu teño que decir que esa publicación aínda non a leín, sí, non a coñezo. Tamén teño que decir, o digo simplemente desde a humildade, sí, que non coñezo publicacións desa persona sobre o período suevo na Galicia, no noroeste, sí, sí. Polo tanto, é difícil poder contradecir ou concordar co que pode expresar el sin haber leído o seu traballo. O que podo decir é que a exposición está feita documentada, está absolutamente documentada, claro. Está feita de unha forma objetiva, es decir, nos o que facemos é poñer os datos, sí, sí, e deixar que a xente interprete, porque o que non debe facer o historiador, ni o arqueólogo ou o investigador, é condicionar a interpretación. Isto forma parte de outro tipo de historia, entón nos damos os datos e a xente debe interpretar. É suficientemente inteligente, claro, como para que se lle ofreces os datos e les fagas a propia idea, que tú tens, sí, que dar esas cousas da forma máis objetiva e científica e argumentada posible. Sí. É o que se intentou facer na exposición. Eu teño que decir un apéndice, porque eu sí que conozco o libro, porque se presentou cando eu era presidente do Centro Galego, sí, e por iso, sí, a conozco. Non a conozco dali da presentación, sino que fun tamén a presentación a Santiago. Sí. Non en sí, non unha obra, non unha obra científica, sino que unha narración. Aí está, aí está, aí está. Él narra, sí, sí, sí, como, sí, presuntamente, sí, vivían os suevos e todo, sí, eso. Sí, sí. Él historiou sobre eso. Non é unha cousa científica, como é a exposición que se pretende, fixo, en Ourense. En Ourense é unha cousa científica. Claro. En Ourense ponse o nome de todos os reises, como son, o día tal, e os xacementos arqueolóxicos que acompañan todo eso. Estamos falando que o comisario, aquí o señor Jorge López Quiroga, é un especialista internacional en todo o tema dos huevos, que quería que decir él en todos os estudios que ten, porque ten unha barbaridade fala francés e tal en todas as universidades europeas. Por eso se estou dicendo que estamos falando de dúas cosas diferentes. Eu podo ser técnico en emigración, saber todo o que ten e tal, pero tamén me pode dicir outra persona que eu son emigrante, claro, claro. Estamos falando de cousas distintas. Aquí é o mesmo esto. Él fixo un libro da historia, sí, dos suevos, sí, pero en novela. Sí, novelou, unha tal, pero aquí López Quiroga é un técnico sobre o tema. Daí a miña pregunta que iba relacionada precisamente con esa disputa ou esa pequena conversa, pero que eu escoitei así indirectamente cando unha persoa visitou precisamente a mostra e comparou uno co libro. Yo libro non ten nada que ver, que sí, claro, coincide con moitísimas cousas que se ven no na exposición, pero que non ten nada que ver, que como di Manuel, como ben puntualiza, claro, Manuel, que non ten precisamente documentación histórica ni científica. Sí, eu quero un pouco o que dixo Manuel fai un momento, é que sitúase en dous planos diferentes. Un é o plano, non sei se é o caso, pero un é o plano científico e outro plano da divulgación, sí, sí, sí, sí, ou da narración. Temos, por exemplo, o final do 19, a novela de Benito Diceto, que é unha novela sobre os reis suevos, e unha gran parte destos son inventados. E además un gran historiador, claro. Claro, entón, o que hai que contextualizar as cousas nos distintos planos nas que se desenrolan. En o caso da exposición, é un discurso científico, pero adaptado ao gran público. É dicir, é poñer a disposición do público, da xente, un discurso científico, un lenguaxe que podan comprender, pero apoiado en argumentos e nos datos históricos. Claro, tú podes construir ou facer unha narración, e podo facer unha novela dos huevos, pero que ninguén, pero ninguén hoxe en día, al menos eu levo 30 anos traballando sobre estes temas, eu non podo dicir como vivían os suevos, claro, ou en que idioma falaban os suevos. Estas cousas non se pode dicir porque ninguén sabe en que idioma, saben que idioma falaban os suevos. Sí, non o sabe ninguén. Sí, entón, sí, há determinadas cousas que non pasa nada cando unha persona dice isto non sabemos, ou non o sei, ou non podo falar disto porque non temos datos. Podo especular, entonces podo entrar no terreno de especulación e podemos falar todos, pero claro, eu creo que hai que separar esos planos sin que ningún considere un superior a outro. Son planos diferentes, son planos diferentes. Non, por lo tanto, disputa, eu non vexo tanto como unha disputa, sino que son planos completamente diferentes. Nos situamos en ámbitos diferentes. Era unha conversa distendida que existí, que eu escoitei, pero ademais, non iba nin en contra de do libro nin en contra da exposición. Claro, claro, claro, por eso. Se que pode ser hasta complementaria. Interpretación, tanto, claro, era unha interpretación complementaria da propia exposición. Da propia exposición. Nada, que, por certo, haberá valoración desas xoias, por así decirlo. Sí, a valoración da exposición, refires. Sí, o como claro, está valorando. Porque, pues, non, refírome que as propias a mostra deses de traballos, pois terán a mellor unha valoración moito máis exagerada de unhas que a de outras. Sí, o valor das pezas tamén sempre depende do contexto dos achados, de como se atoparon. Algunhas pezas, por exemplo, o caso de os objetos de Beiral procedendo unhas excavaciones afeitas nos anos 50-60, mentras que na necrópolis de Mérida, que é un dos conxuntos máis espectaculares da exposición, é unha excavación de fai 10 anos. Entón tamén as pezas teñen un valor diferente en función do momento en que se atoparon e o contexto en que se atoparon, pero todas elas falanos de alguna maneira de elementos vinculados con ese momento, porque nós tamén existimos na exposición en que non falamos do reino suevo exclusivamente, sino que falamos do tempo, no que os suevos exerceron un dominio político na Galaequia. A forma un pouco de abordar con todas as vertientes, con todos os diferentes puntos de vista sobre ese período. Está ben. Bueno, mira, eu donvos un dato tamén, porque hai unha peza, la Guanel de Analico II, que o seguro non sei en cuanto estaba, que unha das pezas é un millón de euros. Un millón de euros, ahora aquí la restauradora, Natalia, que está aquí tamén con Bocarón, que é un millón de euros. Claro. Imagínate tú como cuanto debe costar as pezas. O sea, estamos falando de unha gran exposición. Sí, aparte da valoración en sí das pezas, eu tamén preguntaba por a valoración dese conxunto. Seguro que xa ten unha valoración alta por o feito de que ampliaron o tempo de exposición, non? Ahora falaría eu tamén, deixando un pouco de lado ao comisario que está no outra habitación, sí. Falou ahora de si queres como a propia Diputación de Ourense. Sí. Estamos falando dunha exposición que a día de hoxe visitou unha casi ben toda a entidade de actualidade galega, pasando desde Méndez Ferrín ao presidente Santalices esta mañá, o presidente do Tribunal Superior de Justicia esta mañá, o jefe superior de Policía de Galicia esta mañá. Contabilizadas esas persoas. Esta mañá, pero estamos falando de máis de 40.000 persoas en este momento. Así que eu creo que é un éxito, o sea, xa o dicen antes que non era equiparable a ninguna das exposiciones que se fixera en Galicia, solamente queda a de Galicia no Tempo, que era de Manuel Fraga, que se dedicou moitísimos cuartos naquele momento, e unha posible equiparación contando que son pezas totalmente distintas, que nada ten que ver o barroco galego con as pezas todas que brillan entre todos os museos internacionales, que é a exposición que máis colaboraron museos internacionales. Volvemos a recalcar esa zona, que aí lo puede decir el señor López Quiroga, que a ver que lle parece a él. Sí, de feito, precisamente esa colaboración internacional e creo que tamén é o que diferencia esta exposición de outras que se fixeron en Galicia, porque exposicións de referencia como Galicia no Tempo, que foi unha exposición moi importante no seu momento, feita no marco do Xacobeo, ou máis recentemente Galicia Petra ou Pergamino Vindel, Claro, son, neste caso, como dixen ao comenzo, son 10 países, son 39 museos. Entón, esa colaboración internacional, de feito, algúns museos estranxeiros, como o propio Museo Nacional de Eslovaquia, Bratislava, querían levar ali a exposición. Entón, o interés a nivel, non só un interés a nivel de Galicia, por ser un período importante na historia de Galicia para os galegos, sino que tanto a nivel nacional e internacional ten moito interés porque era o único pobo sobre o que non se había feito até agora ninguna exposición. É a primeira vez que se fai unha exposición sobre esta temática, sobre este pobo, sobre os suevos. Eso tamén vese pola escotouse o catálogo, a primeira edición, o mes de estar publicado. Hai unha lista de espera enormes hasta a segunda edición e hai unha demanda de non só de Europa, sino de universidades de Sudamérica, de Estados Unidos, que queren o catálogo, porque había unha ausencia de información. Había información, pero faltaba de alguna maneira de poñela en conxunto, e incluso en Galicia os museos é a primeira vez que se reúnen pezas na mesma exposición dese mesmo contexto cronolóxico. Habían sido vistas noutras exposición descontextualizadas, mas é a primeira vez que se ven de forma conxunta, non? Pues, e moitas son inéditas, é a primeira vez que se mostran unha exposición. Pois temos que darlle para nos nosos parabéns, volver a insistir que a xente aínda pode achegarse precisamente a Ourense e ver esa e ver toda esa obra de arte, esa obra que ten aí tanto valor, non? Hasta que días está? Até o 6 de maio, e además é importante suliñar que todos os días há visitas guiadas que son completamente gratuitas e non é preciso apuntarse a 6:30 da tarde. Há visitas guiadas tanto en castelán como en galego, porque há dous guías que fan a visita. Tamén há visitas para colexios todos os días pola mañá, há unha persona que fan a visita específica pros colexios, e ademais podense reservar visitas para grupos polas mañás. O sea, por suposto, podes ir de forma libre e individual a visitar a exposición. Creo que é unha oportunidade, porque tardaremos moito tempo en volver a ver, si é que volvemos a ver estas pezas en Ourense ou en Galicia. Bueno, habría que facer un pequeno un corto para ter conservación dese traballo tan importante que que fixeron. Sí. Eso poderlo ver no catálogo magnífico que se esgotou unha vez e se reeditou sobre a exposición de Intempore Suborum. Edición que desde aquí que tamén o poden facer a través de creo que da páxina da Deputación. Logo habrá unha librería que o teña, por ejemplo, en Santiago e tal, porque hai unha lista de espera. Estamos dicindo que estuvo a mitad de Galicia esperando por o catálogo, e cando digo mitad de Galicia, claro, digo, en Evo tiña. Claro, claro, aquí, no, pero o comisario tampouco tiña. Pero é que en realidad documentación sobre os suevos en Galicia sempre hubo, sempre foi moi cativa, non? Sí, sempre foi moi cativa, sobre todo que había moito, habíase construído un tópico, un estereotipo sobre o reino suevo, que era precisamente baseado en esa falta de información, que era debido á ausencia de investigacións deste período ca súa propia personalidade. Sempre se comparaba este período, século V, VI e VII, co mundo romano ou co mundo medieval. É dicir, comparábase con períodos que estaban perfectamente definidos, que tiñan a súa personalidade, sempre se consideraba este período como un período de decadencia, un período oscuro. É certo que nos últimos 25 anos o avance da arqueoloxía e tamén das ciencias aplicadas á arqueoloxía permitiron avanzar moito e cambiaron ao mesmo tempo os enfoques sobre o estudio do mundo bárbaro, os diferentes bárbaros. Entonces, todo eso unido fai que a perspectiva se sea moi diferente, porque, insisto, había construccións moi baseadas máis nun relato casi novelesco ou moi hipotético construído sobre bases moi endebles por esa ausencia de información, porque realmente temos poucos textos. A Crónica de Idace, de feito, para o século V, no ano 476, ca morte do propio cronista, termina a crónica, e prácticamente durante casi un siglo non temos fontes de información. Entonces, esa ausencia de información provocou tamén que se construíran relatos con pouca base histórica, claro, e arqueolóxica, sen dúbida. Quizás o mellor isto fará que se incremente a investigación. Yo traballo de arqueoloxía precisamente en Galicia, porque restos de eso ten que haber moitísimo. Si a exposición consigue eso, sería un éxito total, claro que sí, porque claro que si unha exposición ou unha investigación favorece ou incentiva que se fagan novos traballos sobre ese tema, porque, inda que está esta exposición, queda moito por facer. Claro, aquí claro, mostramos claro. Un pouco os coñecementos tal e como estemos neste momento, pero claro. Queda moito por facer. E oxalá, eso permita que se fagan moitas cosas, porque sí, efectivamente, hai moitos restos en Galicia, deste período que están todavía por estudiar e por traballar. Bueno, hai que decir que tamén vaise facer unha cata e uns estudios sobre Santa María Nai en Ourense, cando acabe a exposición, e tal, aquí non o dixo o comisario, pero é así, e vai facer aí unhas cousas que o presidente da Diputación tamén anunciará ao largo deste 2018 sobre toda a temática dos huevos de Mediana Ribera Sacra e en outros sitios de Ourense. Pois pues... é o que podo decir, eu creo que sí, señor López, non sei. É así, vanse facer algunhas cousas, pero pouco a pouco. Eso servirá, a verdade que sí, é interesantísimo. E bueno, ademais que Galicia sexa punteiro neste aspecto, pois coido que para non ser unha grande gabanza, non? Esta mañá estuvo o cónsul de Polonia, pode ser, por segunda vez, pois imagínate, pero hoxe esta mañá pasaron hasta as 12 da mañá máis de 100 persoas en grupos solamente, o sea, pasaron dos grupos, el primero eran 56 personas, pero no segundo, xa te digo, hasta Beiras coincidiu ali como presidente presidente do Parlamento que do Partido Popular, o sea, coincidía na mesma exposición, e os dous serían a página web de Intempore Suborón esta tarde, que creo que colgará o que normalmente vai que ensina a exposición, que Jesús Manuel, que é o novo rector da Universidade de Ourense, vai poñer esta tarde a punto de vista de toda a xente que veo hoxe, entre os cuales está Beiras, que lle pareceu magnífica. O sea, y el presidente del Parlamento le pareció magnífica y ourensanamente muy da terra. Ajá, o sea, cosas que se muy bien. O que dice Manuel es importante, porque yo creo que o que significa, o que está diciendo, es que un tema como este, con independencia das cuestións políticas ou partidarias, é algo que sirve para unir. Eso hoxe en día é moi importante, porque o que quere decir é cando unha administración, neste caso a Diputación Provincial de Ourense, que hai que agradecer que fixera este esforzo, que non é habitual nunha administración provincial e incluso autonómica, o que hai que agradecer é que o tratar un tema que nunca se había estudado e o facelo dunha forma, como decía, obxectiva, é algo que une, porque todo o mundo séntese de alguna forma identificado no sentido de coñecer unha parte da súa historia que non coñecían ou que coñecían dunha forma moi escasa, moi parcial. E a prova de que está, claro, o feito de que esta mañá alguén como Beiras ou o propio presidente do Parlamento estuveran vendo a exposición, ou Corina Porro, sí, ou muitísima xente, o sea que podíamos falar hoxe de muitísimos nombres que viñeron en un día, claro, pero tamén ven conocer a Elena Villarjaneiro, que sí, falamos con ela, claro, veo tamén e falou espléndidamente de exposición a través do Facebook, que tamén creo que conocedes, o Xesús Rábade, o Méndez Ferrín, o Camilo Nogueira, Ramón Villares tamén veu, o sea, que viñeron todos, Charo Álvarez da Real Academia, que dicen que vai ser a próxima presidenta do Consello de Cultura Galega. Entonces, pero tú di máis, señor López, que señor López é o que sabe máis, porque ele vai máis veces al día. Eu estou no mismo edificio, pero en outra planta. Yo mismo tempo conseguir que esas exposición, que eses traballos que están noutros sitios de internacionais, non, por exemplo, o Colar ese da Diadema de Beira, que vendo o Museo de Arqueología de Lisboa, conseguir todo eso. Pero Caldeiro, por exemplo, que é unha cousa que todo o mundo... O Caldeiro do Museo, co Caldeiro de Polonia, é realmente a primeira vez que se mostra nunha exposición en España, e o de Polonia non había saído nunca de Polonia, e o Colar, que máis ben é unha diadema de Beiral, da necrópolis de Beiral, é unha peza que ten unha historia especial dentro da exposición, xunto co anel de Beiral, de Cloisonné, porque eran pezas que se consideraban desaparecidas, e que gracias á exposición podense ver en público por primeira vez, pero é que nin siquera en Portugal pudéronse ver estas pezas. Claro. Os portugueses podenlas ver por primeira vez aquí en Ourense, e además co resto dos materiais da necrópolis, que é a primeira vez que se expoñen. Entón, hai moitas, tamén detrás de cada peza hai moitas pequenas historias, como as moedas de requiario, as moedas de plata, que é un feito político moi importante cando un rei pon o seu nome e non pon o nome do emperador romano e pon o lugar da capital que Braga, que é a primeira vez que se fai en Europa, non? E logo outros povos bárbaros van a copiar este modelo, non? É unha cousa que se está facendo nese momento, a mediados do século V, na Galaequia. Pero tamén a xente que teña fe tamén pode ir a esa exposición. Carai. Está o Crismón de Quiroga, a primeira comunidade paleocristiana da península. Tamén temos a San Martiño de Dumio. Podríamos falar de moitísimas cousas dentro da exposición, de todo o que representan os huevos para Galicia, comunidade identitaria, que diría López Quiroga, que hoxe estuve tamén na conferencia de López Quiroga, porque ahora fixamos moitas cousas coa región de Ourense. Fixose a música sueva con Carlos Núñez outro día. Participou moita xente moi importante tamén. Aparte da exposición solo, non se fixo unha exposición só. Veo acompañada de presentacións, conferencias, documentais, que fale o señor López Quiroga desto que non falou. Eu, como estou escuitando, claro, pero é especialista él. López Quiroga, que veo, pues, sabemos de eso, importante. En tempore suaborum, sí. A verdade é que a exposición non é somente o feito de ter obxetos nunhas vitrinas, aparte do catálogo, a un volumen de estudios que vai sair. Tamén o documental que vais a presentar precisamente no acto de clausura o 7 de maio, no primeiro espacio expositivo da exposición no Centro Cultural Marcos Valcárcer, vais a expoñer. Logo tamén vinieron aquí persoas de renome como Carles Lalueza. Carles Lalueza é un genetista da Universidade de Pompeu Fabra en Cataluña, que é un dos genetistas máis importantes da península. De feito, participou no equipo que identificou os genes de Neandertal, o equipo dun profesor alemán de Svante Paabo, do Instituto Max Planck de Genética en Alemania. Estuvo dando unha conferencia no Foro Región, no marco ciclo de conferencias de Intempore Suborum, que tivo un eco inmediato na revista National Geographic, porque falaron inmediatamente do que ele había dito en Ourense. Perdón, e agora cando entramos hablando de prensa, saliu as revistas de Portugal esa semana, que foron unha presentación de Braga, saíron revistas de todos os países onde veñen as pezas, o sea que Ourense saliu en todos os sitios. Falar da compositora Mónica Rodríguez, non? Que foi a que fai ese traballo de musical, de pezas musicais que sirven de bandas sonora os espacios, non? Sí, é unha música que se fixo especificamente para cada un dos espacios e para cada un dos temas. Há unha música específica para o Centro Cultural Marcos Valcárcer, outra para o tema da cristianización en Santa María Nai e outra diferente para o espacio do Museo Municipal, onde se fala convivindo cos sogros na Galequia. Estos tres temas, na página intemporesogorum.es, que é a página oficial da exposición, onde se van subindo todas as noticias diariamente, podese descargar a música, e esta música tamén formará parte do documental da exposición. Bueno, e como tamén estemos aquí ao lado da alcaldesa de Castro Caldelas, queremos que, como hai xente de Castro Caldelas que te estará escuitando seguramente, tamén vamos a deixar ya a alcaldesa que nos fale aquí un pouco tamén de Castro Caldelas, que ahora estos días tamén tuvo un montón de más cosas. Espera, que se pasó un trole por un momento, que te pasó. Pues agradecemoslle moitísimo. Vamos a saludarla, lo que contón. A Manuel damoslle a despedida, pois, entón. Exactamente, e saludamos a señora... A doña Sara Inés. A Sara Inés. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por estar aquí. A ver, eses pouquiños minutiños, porque xa sabe que a radio córtanos moi rapidamente, pero que van a facer todos eses intelectuais aí? Sí. Bueno, pois a verdade é que están traballando. Non están... Bueno, a visita gustame moito, pero aparte é unha visita de traballo. Estamos aquí xa que aposta en funcionamento do Museo Antropolóxico da Ribeira Sacra, o Legario Sotelo Blanco, un pouco artellando tamén en base a ese próximo museo que vamos a montar aquí. Pois, bueno, están eles facendo un traballo, e que non sei se atreverme a comentar ou non, pero a verdade é que, bueno, temos aquí algunhas joias que eu creo que lle correspondería mellor os especialistas falar delas, pero en calquer caso, que saiba que levamos ahora media tarde, bueno, traballando aquí con Natalia, xustamente, que eu non sei se pasaría a palabra a ela para que ela comente algo sobre o que estamos facendo. A verdade é que me parece un atrevimento pola miña parte o falar do tema, pero en calquer caso, eu solamente decirlles que vai relacionado co tema do museo, que é algo importante, John Fito, para Castro Caldelas, e que vai a significar tamén para, seguramente, a provincia de Ourense, algo importante que vai a darse aquí. Muy entón, bien. Eu casi prefiro que sobre ela fale, sobre esta tella, fale salen os especialistas. Pues, así que pues, voy a deixar que pasen eles. Vale, vale, pois pues, agradecémoslle moitísimo. Damoslle parabéns á señora alcaldesa. ¿Con quen falamos entonces? Pois con López Quiroga, comisario da exposición, que estamos aquí precisamente, como o que comentaba a alcaldesa, estamos con dúas tellas sí. que representan probablemente a primeira manifestación por escrito en epigrafía de galego. Uh-huh. Entón, Natalia Figueiras, que tamén é a responsable de conservación preventiva na exposición In Tempore Soborum, está facendo ahora a toma de datos para facer o análisis e a valoración das tellas, estamos uh-huh. fotografiando... Ajá. Facéndose tamén toma de muestras para facer as analíticas correspondentes o estudio desta peza que é moi moi importante. Moi ben, moi ben. Bueno, pues xa nos adiantaba precisamente Manolo que... Sí, un adianto de algo que todavía estás en proceso de estudio. Pois, os nosos parabéns para todos vos que aproveitades o fin de semana para, bueno, a mellor tamén un traballo distendido, pero traballo fin traballo do caso. Distendido, sí, pero, sí, sí. Pero sí, traballo sí. fin llogado sí. en pago de dedicarlo precisamente a familia que aos fines de semana deberíanse dedicar a outro sitio. Sí, también. Sí. Pero sí, bueno, sí. que lle agradecemos moitísimo a todos vostedes, que foi un placer, unha honra para nós telos aquí na nosa radio. O placer tamén para nosotros. Moitas grazas. Moitas gracias a todos vos. Tamén eu reiterar o meu agradecemento, como vostede dixo, a estes intelectuales que hoxe contamos aquí, tanto Natalia como Jorge como Manolo Carrete. Desde logo é un placer e bueno, para Castro Caldelas é unha verdadeira honra. Pues... Eu despedirme dos ointes de Barcelona, que bueno, que sempre é un gustazo falar para eles. Agradecerche moitísimo, señora alcaldesa, sí. pois a súa participación cativiña, pero que en outro momento xa incomodaremos para que nos fale. Vamos a incomodarla un pouquiño máis. A mellor de Radio Samboy. Bueno, unha aperta para todos, moitos éxitos nese traballo que estás a facer. Moitas gracias, unha aperta para vos tamén. Ben, despedímolos precisamente con unha peza de música que se pode escoitar ali en Tempore Soborum. A ver se somos capaces de poñela en marcha. De artellala, non? A ver.